الہی واسطہ رمضان کا سب کی مغفرت فرما. آنکھیں رو رو کے سجانے والے, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, جانے والے نہیں اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں, تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک, کیسے کیسے کوئی دن میں یہ سارا جڑ ہے, ارے او شاہ نشانے والے, ارے او شاہ نشانے والے. آنکھیں کچھ کہہ گئی ہیں تجھ سے پیغام, آنکھیں کچھ کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام, او دریا رے جانے والے, او دریا کے جانے والے, مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, چھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا آلہ مقام آیا, یہ گول سر سے کفن لپیٹے چ چراغ الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ گود سے احترام آیا، فضا میں لبیک کی صدائیں، فضا میں لبیک کی صدا، زفرشتا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، یہ کہنا صبح آیا نہ شام آیا، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او دریا لکھ جانے والے، او دریا لکھ جانے والے، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، سلطان انبیاء سے محبوب کبریا کہنا، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، وہ ترے آج کی جانے والے، بڑی غریبی ہے یا رسول اللہ، جو حکم ہو تو مدینہ گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے تو سب خدا کی ہو جائے، آنکھ کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام، او درے یار کے جانے والے، گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام، او دریا وطن ستم کیا، تشت حرم سے لاغی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب حبیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں؟ دل نے تو پہلے چوٹ تھی تبھی ہائے غضب بھر گئی، پوچھو تو آگ سرد سے ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں؟ آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام، او درے یار کے جانے والے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل پہ چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، آہ میرا کیا بنے گا گر مدینے چلا سکا، روح بھی رنجور ہوگی کس قدر پھر یا نبی، کچھ کہتی ہے تجھ سے پیدا او درے آج کے جانے والے، او درے آج کے او درے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درس فیضان سنت کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو دانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے، کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں من فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ عز و جل، درود پاک پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام بما ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود پاک پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان کے نام تک بھی جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و علم غیب کی کیا شان ہوگی، وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذن اللہ تعالی امداد فرمائیں گے۔ میں قربا اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، میں قربا اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کھانا اللہ عز و جل کی بہت ہی پیاری نعمت ہے. اس میں ہمارے لیے طرح طرح کی لذت بھی رکھی گئی ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت و سنت کے مطابق حلال کھانا کار ثواب ہے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں, کھانا بھی اللہ عز و جل کی عبادت ہے مؤمن کے لیے. مزید فرماتے ہیں, دیکھو نکاح سنت انبیاء علیہ السلام ہے, مگر حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح نہیں کیا, مگر کھانا وہ سنت ہے کہ از حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب ہی نبیوں نے ضرور کھایا. جو شخص بھوک ہڑتال کر کے بھوک سے جان دے دے وہ حرام موت مرے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے, کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا صبر کرنے والا روزہ دار. ہم اگر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں تو اس میں ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں. حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کی دوسری جلد میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جڑتے ہیں. کھاتے وقت بھوک لگی ہونا سنت ہے. کھانے میں یہ نیت کیجیے کہ اللہ رب العزت عز و جل کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, کھانے سے فقط لذت مقصود نہ ہو. حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں, میں نے 80 برس سے کوئی بھی چیز فقط لذت نفس کی غرض سے نہیں کھائی. کم کھانے کی نیت بھی کرے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت جبھی سچی ہوگی, کیونکہ پیٹ بھر کے کھانے سے عبادت میں الٹا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. کم کھانا صحت کے لیے مفید ہے, ایسے شخص کو ڈاکٹر کی ضرورت کم ہی پیش آتی ہے. رمضان میں یہ مشقتیں ریاضتیں اللہ کی رضا کے لیے, جنت کے حصول کے لیے, محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی نظر پانے کے لیے نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مسجد میں رہ کر نہیں کریں گے تو کیا بازار میں کریں گے؟ تو اللہ نے بڑا موقع دیا, خدا کی قسم سنہری موقع ہے. پھر نہیں بولنا کہ کسی نے سمجھایا نہیں تھا. ابھی رمضان کا آغاز ہے, دوسرا روزہ ہے, جو کرنا ہے کر لیں, کل مت بولنا کہ پتہ نہیں تھا. تو اب یہ لکھ کر بات کرنے کی جو ترکیب محبوب عطار والی بتائی اسلام بھائی نے, تو اب یہ میرے کو تو بولتے ہوئے زبان بھاری ہو رہی ہے, لیکن یہ اصطلاحیں اپنے مدنی نام آتی ہیں, منظور نظر بھی ہے جو اس سے بڑھ کر ہے. لیکن الحمدللہ کچھ نہ کچھ عیسائی بھائی ہیں ایسے کہ جو اس لقب سے ملقب ہیں, پتا نہیں چل رہا کسی, وہ ہوتے ہی ایسے ہیں, کافی نیک ہوتے ہیں عیسائی بھائی, بس دیکھیں ماشاءاللہ نگاہیں نیچی, بولنا نہیں ہے, با عمل ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ ایسوں کے صدقے مجھے بھی با عمل کرے. آپ بھی چاہیں تو آپ کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. اگر محبوب عطار بننا کوئی فضیلت کی بات آپ کو لگتی ہے تو اپنا دامن کشادہ ہے, آنا ہے تو آ جائیں انشاءاللہ. ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. شیر کے

تو اس طرح نیت کریں کہ ہم 12 سے زیادہ مرتبہ، اب 12 سے زیادہ مرتبہ 112 بھی ہو سکتا ہے، ہم 12 یا اس سے زیادہ مرتبہ روزانہ لکھ کر گفتگو کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاء اللہ آپ ایسا لگتا سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائے، بھلے سب نے نہیں اٹھائے کوئی بات نہیں، ماشاء اللہ اللہ استقامت دے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس کا مطلب انہوں نے نیت نہیں کی، ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی بدگمانی نہیں کریں گے یہ سارے ان پڑھ ہیں، یہ محتاط لوگ ہوں گے، یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہگار ہو جائیں اللہ کے گھر میں رہ کر. تو یہ انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں گے، یہ بھی لکھ کر کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ. بھلے ہاتھ نہیں اٹھا تو کیا ہوں، ہاتھ اٹھوانا ہماری منزل تھوڑی ہے، ہمیں تو اللہ کی رضا پانا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہے. پر ہماری منزل جو ہے وہ رضا الہی ہے عز و جل. مدنی چینل والے بھی نیتیں کرتے رہے تو انشاءاللہ وہ بھی برکتیں لوٹیں گے. یہ سب صرف اعتکاف والوں کے لیے تھوڑی مدنی پھول ہے، ہر مسلمان کے لیے. عموماً ہماری غیبت جو ہے نا وہ چگلی کا روپ دھار لیتی ہے، ٹھیک ہے. اب بالفرض ہمارے پاس کچھ چگل خور آ گیا، اول تو کچھ چگل خور کے کچھ ایک چند ایک علامات ویشاد فرما دے بابا، تو کیونکہ اس سے بڑا اس وقت فتنہ فساد برپا ہے ہمارے معاشرے میں، دوست احباب گھر بار کاروبار مارکیٹ ان چگل خوروں سے بھی اب بچی ہوئی نہیں ہے. اب اول تو کچھ چگل خوروں کی علامات بیان کریں، پھر جب چغل خور آ جائے اور اس میں ہم یہ علامتیں پائیں، اور علامتیں ہم نے جو پائیں اس میں ہمیں کتنا یقین ہو چکا، اب ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے چغل خور کے ساتھ؟ جو بات ہمیں برنگیختہ کرے، یعنی کہ غصہ دلائے، جیسے کہ اب میرے بارے میں کوئی آ کر بولے کہ یار آپ جو بیان کر رہے تھے نا تو وہ نہیں آپ کے برابر مکان میں رہتا ہے، کون سا یار وہ نہیں جو مطلب وہ اپنے وہ تھوڑا چھوٹے سے قد کا ہے اور کرتا تھوڑا تنگ پہنتا ہے، وہ بول رہا تھا یار الیاس یہ ہمارا پڑوسی میں اس کو جانتا ہوں، خالی بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کے جو کردار ہے نا پڑوسیوں کے ساتھ مجھے پتا ہے، وہ جو بول رہا تھا آپ نے میرے کو یہ بولا، تو یہ آپ نے کس لیے بولا؟ اگر یہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ مجھے اس پڑوسی سے بدسن کر رہے ہیں تو یہ ہوئی چغلی. تو اب میں نے پہچان لیا کہ یار یہ چغل خور ہے. میرے پڑوسی کی یہ بات بتانے کا مقصد کیا؟ یہ نیت تو ہو نہیں سکتی کہ میں جا کے اس کو سمجھاؤں گا، تو ہے اتنا خلاف میرے کہ بولتا ہوں اس کا کردار الیاس قادری کا میں جانتا ہوں، یہ منچ پر بیٹھ کر تمہارے سامنے امامے باندھ کر اور بڑا مطلب رونی صورت بنا کر یہ لگا رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا کردار مجھ سے پوچھو کیا ہے. تو یہ بات آپ نے پوچھائی، آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نیت نہیں نکال سکتے، کیونکہ جب ایک آدمی اتنا بدزن ہے اس کو بتانا، جو جس سے بدزن ہے وہ سمجھا تھوڑی سکتا ہے، اس کو سمجھا تو آپ سکتے ہیں اس کو. تو اب یہ بتائی تو یہ علامات یہی کہ یہ وہ چغلی ہے کہ میری اس سے کھن جائے، اور پھر دو باتیں مجھ سے بھی نکلیں گی. اچھا اور ٹھنگو نے یہ بولا، ٹھنگو کہیں کا مطلب یہ نہیں کہ کھا کھا کے پوٹ میں پیٹ موٹا گیا، حرام خور گئے، میں جانتا ہوں کتنا جھوٹ بولتا ہے اور دکان پر کتنی ٹھگی کرتا ہے. اب میں شروع ہو گیا، اب میں نے کتنی یا تو غیبت ہے کہ یا غصے میں تہمتیں لگا دی، وہ جھوٹ نہیں بولتا اس کو جھوٹا بنا دیا، وہ ٹھگی نہیں کرتا دکان پر بیچارہ، میں نے اس کو ٹھگی بنا دیا، ٹھگ بنا دیا، چغل خور کو اور غذا مل گئی، شروع کی غذا مل گئی، میں بھی تو مارا گیا جی، میں تو اس کی باتوں میں آ گیا اور یہ آستینیں چڑھ دیں کہ اب نہیں چھوڑوں گا اس کو. اچھا میری کردار خوشی کرتا ہے، اب دیکھتا ہوں. یہ چغل خور سے یہ ہوا کہ چغل خور نے میرے جیسے آدمی کو وہ بول کر غصہ دلا دیا اور اب میں نے اس کی پولے کھولنی شروع کر دی. اب چغل خور جو ہے نا یہ اس طرح کی کوالٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ عادی ہوتے ہیں، اس کے یہ موقع ملے گا تو اس کو بھی جا کے بولے گا کہ یار الیاس تم سے سیٹ نہیں ہے، کیا بات ہے یار، وہ تو یوں بول رہا تھا کہ تم ٹھگی کرتے ہو، تم تو ایسے لگتے نہیں ہو. یا کسی طرح بھی وہ یہ باتیں پہنچائے گا تو بولے گا اچھا یار میں نے تم کو بولا تھا نا کہ اس کا پڑوسیوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، تو کیا اچھا نہیں یہ بھی سن لو. اس دن اس کے اور میرے بچے میں کچھ بچے کھیلتے کھیلتے لڑ پڑے تھے تو میرے بچے کو ایسا چاٹا مارا کہ اس کی آنکھ کتنے دن تک سرخ رہی. تو پھر میں نے شکایت کی کہ تمہارے بچے نے میرے بچے کو مارا, اے تم نے بچے کو کیوں مارا؟ تو اس نے میرے کو بولا جا تیرے سے جو ہو سکتا ہے کر لے, ورنہ ابھی میں اپنے مطلب یعنی کہ اسلام بھائیوں کو بھیجتا ہوں, تمہارے مطلب دانت توڑوا دوں گا. یہ الیاس کا کردار ہے. اب یہ مزید اس کو بتائے گا. تو اب جو جہاں تک بات پہنچی آپ کو, آپ سمجھدار ہیں, تو یہ بتائیے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس طرح کا تقریباً اس طرح کا ملتا جلتا انداز ہو رہا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک نقشہ اپنے اوپر لے کر آپ کو کھینچ کر بتایا, ورنہ الحمدللہ میری زندگی کا انداز یہ ہے ہی نہیں. اسے کوئی آ کر بولے تو اس طرح مطلب لڑائی کرنے میں اپنا مزاج میں نہیں ہے میرے, الحمدللہ. یہ تیزی سے نعمت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. یہ کہ چغل خور کو جب پہچان لے لے چغل خور ہے تو اپنے بھائی بس بس, بس, بس مجھے نہیں سننے, اس کی سنے نہیں اور اس کو سمجھائے, ممکنہ صورت میں سمجھائے اور اس کی بات پر اعتماد نہ کرے. نماز عصر جو ادا کی جاتی ہے اگرچہ اس کی رکعتیں چار ہیں, چار فرض ادا کیے جاتے ہیں, لیکن عصر کی ان چار فرضوں کو ادا کرنے سے پہلے چار رکعتیں سنتیں بھی ادا کی جاتی ہیں جو کہ غیر موقعدہ ہیں, لیکن اس کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جو کہ 743 صفحات پر مشتمل ہے, 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال, اس کے صفحہ نمبر 131 پر نقل ہے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعتیں ادا کرتا ہے. ایک اور روایت بھی سنیے اور اللہ عز و جل کی رحمتوں پر قربان ہو جائیے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ عصر سے پہلے ان چار رکعتوں کو ادا کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کی حتمی مغفرت کر دی جائے گی. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی کروڑا رحمت نازل فرمائے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت پر کہ آپ نے اس طرف بھی توجہ فرمائی ہے, اور آپ نے جو 72 مدنی انعامات عطا کیے ہیں اس میں مدنی انعامات میں شامل ہیں کہ کیا آپ اثر یعنی سنت قبلیہ کہا جاتا ہے ان کو, تو عموماً ظہر سے پہلے ادا کرنے کا ہمارا معمول ہے, لیکن عشاء اور عصر کی سنتیں جو کہ غیر موقعدہ ہوتی ہیں اس کو ادا کرنے کی ہماری توجہ نہیں رہتی. تو اسلامی بہنیں جو مدنی چینل کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی اگرچہ نماز عصر ادا کریں گی تو چار رکعتیں ادا کرتی ہیں وہ, تو وہ بھی دیکھیں کہ کس قدر زبردست ثواب ہے, اور اگر اس ثواب کو ہم رمضان میں پا رہے ہیں تو یہاں تو ثواب اور زیادہ بڑھ رہا ہے کہ جو نفل ادا کر رہا ہے اس کو فرض ادا کرنے کا ثواب دیا جا رہا ہے, اور جو فرض ادا کر رہا ہے تو اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر ان نوافل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پے کرے حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پابندی سے ادا کرے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی. ہم جہنم سے آزادی کے تو طلبگار ہیں ہی, کہ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی جہنم سے آزادی دلا دیتا ہے, رو رو کر دعا کرتے ہی نا کہ اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کیجئے، اپنے آپ کو نوافل کا، سنتوں کا پابند کیجئے، انشاءاللہ بے شمار برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابن القریبی علیہ رحمت اللہ قوی کہتے ہیں، ایک بار مجھے احتلام ہو گیا، میں نے ارادہ کیا کہ اسی وقت غسل کر لوں، کیونکہ سخت سردی کی رات تھی، نفس نے سستی کی اور مشورہ دیا کہ ابھی کافی رات باقی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، صبح اطمینان سے غسل کر لینا۔ میں نے فوراً نفس کو انوکھی سزا دینے کے لیے قسم کھائی کہ اسی وقت کپڑوں سمیت غسل کروں گا، اور نہانے کے بعد کپڑے نچوڑے بغیر بدن ہی پر خشک کروں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ واقعی جو اللہ عز و جل کے کام میں ڈھیل کرے، ایسے سرکش نفس کی یہی سزا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، ہمارے اسلاف اپنی نفس کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلتے۔ اس سے وہ اسلامی بھائی درس حاصل کریں جو رات کو احتلام ہو جانے کی صورت میں آخرت کی خوفناک شرم کو بھلا کر، محض گھر والوں سے شرما کر یا غسل کے معاملے میں سستی کر کے نماز فجر کی جماعت ضائع، بلکہ معاذ اللہ عز و جل نماز تک قضا کر ڈالتے ہیں۔ جب کبھی غسل فرض ہو جائے تو فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر اور کتا اور جنب یعنی بے غسلہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم غسل کا طریقہ سیکھتے ہیں، جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے غسل کا طریقہ میں بیان فرمایا۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی، اور غسل کے دوران ہونے والی جو غلطیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم سے دور ہوں گی۔ سب سے پہلے بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اگر دل میں یہ ارادہ ہے تو ہماری نیت ہو جائے گی۔ اور چونکہ غسل کرتے وقت عموماً جسم برہنہ ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر زبان سے کہے بغیر دل ہی میں یہ نیت کریں گے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین تین بار دھوئیے، پھر استنجا کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے۔ پھر نماز کا سا وضو کیجئے، جس طرح نماز میں وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کیجئے، مگر پاؤں نہ دھوئیے۔ ہاں اگر چوکی وغیرہ پر یا کسی اونچی چیز پر بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے۔ پانی چپڑنے کا طریقہ اگر آپ پریکٹیکلی طور پہ دیکھنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ نے وضو کا طریقہ نامی وی سی ڈیز جاری کی ہیں، جس میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے وضو کا عملی طریقہ کر کے دکھایا ہے، اور اس میں جسم پر پانی کس طرح چپڑنا چاہیے وہ بھی آپ نے دکھایا ہے، تو انشاءاللہ وہاں اس کو دیکھ کر بھی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح چونکہ غسل میں پورے جسم پر پانی چپڑنا ہے تو جس طرح تیل لگاتے ہیں اسی طرح پورے جسم پر پانی چپڑ لیں خصوصاً سردیوں میں. اور اسی دوران جس وقت آپ جسم پہ پانی لگا رہے ہوں گے صابن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر تین بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے, پھر تین بار الٹے کندھے پر, پھر سر پر اور تمام بدن پر تین بار پانی بہائیے. پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو کر اگر وضو کرنے کے دوران, جب غسل کے دوران آپ نے وضو کیا تھا اس وقت پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے اور پاؤں دھو لیجئے. غسل کرتے وقت کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے یہ بھی توجہ سے سنیے. نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو, کیونکہ جس وقت غسل کیا جاتا ہے جسم برہنہ ہوتا ہے, ایسی حالت میں قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے. تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیں, ایسی جگہ نہائیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر یعنی ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت اس حصے کو کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے, اور اگر موٹا کپڑا نہ ہو باریک کپڑا ہے تو حسب ضرورت دو یا تین کپڑے لپیٹ لے, کیونکہ باریک کپڑے پر جب پانی پڑے گا تو بدن سے چپک جائے گا اور معاذ اللہ عز و جل گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی. عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے, کوئی دعا بھی نہ پڑھیے, اور نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پہنچنے میں حرج نہیں. نہانے کے فوراً بعد کپڑے پہن لیجیے, اور اگر وقت مکروہ نہ ہو تو دو رکعت نماز ادا کیجیے کہ یہ مستحب ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ جو طریقہ غسل کا بیان ہوا اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کی ادائیگی از حد ضروری ہے, اگر انہیں ادا نہ کیا جائے تو غسل ہی نہ ہوگا, اور یہ غسل کے فرائض ہیں. غسل کے تین فرائض, نمبر ایک کلی کرنا, نمبر دو ناک میں پانی چڑھانا, نمبر تین تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا. اب ان تین فرائض کی کچھ تفصیل جو امیر اہل سنت نے بیان فرمائی آئیے اسے سنتے ہیں. اور جس وقت ہم غسل کر رہے ہوں اس وقت توجہ کریں کہ ان فرائض میں ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو, کیونکہ اگر غسل درست نہ ہوا پاکی حاصل نہ ہوئی تو پاکی چونکہ نماز کی شرائط میں سے تھی, جب نماز کی ایک شرط فوت ہو جائے گی تو نماز کس طرح ہماری درست ہوگی. لہذا غسل کرتے ہوئے ان باتوں کی احتیاط فرمائیں, بالخصوص کلی کرتے ہوئے جو احتیاطیں کرنی ہیں آئیے ان کو سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈالنے کا نام کلی نہیں. ہمارے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی لیا اور اس کو منہ میں پھرایا اور پھینک دیا تو یہ کلی ہو گئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈالنے کا نام کلی نہیں, بلکہ منہ کے ہر پرزے گوشے ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہ جائے. یہ کلی کی تعریف بیان ہے, یعنی اس طرح کی کلی ہمیں کرنی ہے. اسی طرح داڑھوں کے پیچھے, گالوں کی تہ میں, دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر, بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے. اور روزہ نہ ہو, اب چونکہ ہم روزے کی حالت میں, جب روزے کی حالت میں غسل کریں تو اس وقت یہ احتیاط فرمانی ہے, اور جب روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے کہ سنت ہے, اور روزے کی حالت میں نہ کیجئے کہ اس میں حلق سے پانی نیچے اتر جانے کا اندیشہ ہوگا. تو روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے کہ سنت ہے. دانتوں میں چھالیا کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کا چھڑانا ضروری ہے. ہاں اگر چھڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے. غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے, غسل کر لیا, نماز بھی پڑھ لی, بعد میں معلوم ہونے پر چھڑانا اور پانی بہانا فرض ہے. نماز پڑھ لی, اس سے پہلے ہمیں احساس نہ ہوا کہ ہمارے دانتوں میں یہ ریشے وغیرہ تھے, لیکن نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ دانتوں میں ریشے وغیرہ موجود تھے. تو اب جب معلوم ہو گیا تو اب ان ریشوں کو نکال کر اس جگہ پانی بہانا فرض ہے, لیکن اس حالت میں جو پہلے نماز پڑھ لی تھی وہ نماز ہو گئی. جو ہلتا ہوا دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو معاف ہے. جس طرح کی کلی بیان ہوئی کہ منہ میں ہر پرزے گوشے اور ہونٹ سے حلق کی جڑ تک پانی بہ جائے, اس طرح کی ایک کلی غسل کے لیے فرض ہے اور اسی طرح کی تین کلیاں وضو کے لیے سنت ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الہی